Kichwa cha somo la leo kinasema kuridhika na utaua sehemu ya tatu. Tufungue kwa maandiko. Kwa sababu ya maandiko tuliyosoma kwenye sehemu ya kwanza na ya pili, hebu tuyatamke tu. Filipi 4 mstari wa 10 na 2 na 13. Hebu twende pale kwa sababu niko pale. Filipi 4 12 13 anasema hivi: najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Huu ni Ukristo. Tangulia kwa, yanze na moto. Huu ni Ukristo. Hebu yarudia ile maneno. Najua kudhiliwa, najua tena kufanikiwa. Leo hii kuna mtu asiposifiwa anaweza akapata depression. So unaona? Marafiki zangu hawanijali. Nimetoka kwenye ndoa kwa sababu mume wangu hanisifii tena. Tulipokuwa tumekutana alikuwa kila siku alikuwa anasema mimi mzuri, sasa nimenenepa. Ni ushenzi huo. Huo sio Kristo. Mkristo anajua kudhiliwa, na ngoja nikwambie, Mkristo wa kweli kwa sehemu kubwa atakuwa atadhiliwa, atashushwa. Utaifuata, utaipita njia ya Kristo aliyopitia Kristo. Anasema ngoja tujifunze kuridhika na hali yoyote. Kama ni kudhiliwa, kama ni kuinuliwa, kama ni kuwa na shibe na kuwa na njaa. Leo kuna mtu ambaye akipungua, yani anakuwa amejiwekea kwangu, au mfukoni kwangu lazima na hela. Ikipungua tu kidogo anachanganyikiwa. Na hajui kuitunza, basi hajui kuitumia. Tujifunze kuridhika na hali yoyote. Nani ananielewa? Huu ni Ukristo. Na nitaulia pia kusema, maki, mtu akitafuta kuharibu, hatafuti sehemu kubwa, anatafuta sehemu ndogo. Anasema huyu anasema kwamba tukae tu tu. Hapana, kuridhika sio kubweteka. Na nishasema fanya kazi, weka bidii katika Bwana, katika njia zimpendezazo Mungu. Sina maana kwa namna, sio utoke hapo wewe tapeli eti unakufanya kazi. Watu wa leo akisema kufanya kazi anaongelea utapeli. Anaongelea kuuza duka na mizani ya udanganyifu. Mwenendo kwa moto. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinawasumbua wa Kristo ni kutokujua kuridhika. Anaweza katokea mtu akakudhalilisha. Ridhika. Chukua hatua stahiki. Lakini leo hii kuna visa vingi vya watu kujinyonga. Na kadhalika, na shetani anatumia hizo njia za roho za wanadamu zisizotulia. Nani anaelewa ile somo? Hii ni sehemu ya tatu ya masomo yanayohusu kuridhika na utaua. Na yanaenda pamoja. Utaua ni ule ucha Mungu, ule uchaji wa Mungu, kule kutembea ukijua kama kuna Mungu anayekuangalia na maneno yake ukaweka karibu. Vinaenda pamoja. Mtu asiyeridhika hawezi akawa mtaua. Ridhika na hali zako. Unaweza labda kwa wewe ni binti uko kwenye familia, uko kwenye mji wako, ukakuta stahili zako, labda mume wako alichotakiwa kutendea haja kutendea. Sio kuamka asubuhi ukashika mizigo yako ukaanza. Na wewe mwanaume vile vile anaweza kufanya chochote, anaweza hata kaondoka. Ridhika. Ndio pamoja na mimi. Kuridhika katika mambo mengi. Wiki hiyo ya kwanza kabisa ya masomo haya tuliangalia kuridhika kwa habari ya kitu kinachosumbua dunia yote: pesa, mali na utajiri. Kitu kimoja. Wiki iliyofuata, wiki ya pili, tukaona vitu viwili. Ilikuwa ni kuridhika kwa habari ya kula na kunywa, maana hii sehemu napo kuna shida. Na sehemu ya tatu, ambayo ndio inazaa ulafi, uchoyo. Alafu sehemu ya kitu ya tatu ambacho tulikuwa tunaona Mungu anataka turidhike. Ni vitu vingi, huwezi kuvimaliza, lakini nichagua saba. Leo tutaona vinne. nikishindwa kumaliza vingine nitasema vitakavyoweza vingine nitamaliza wiki inayofuata. Lakini Mungu anijalie nivimalize, sitaki kuwa kwenye somo moja. Sasa na vitu vingi vimeshaandaa. Na mambo mengi tunatakiwa tujifunze, sio hili. Sio aina hii ya masomo. Tukaona kuridhika kwa habari ya chakula wiki ya pili hiyo, na kula na kunywa na tumbo. Na cha tatu kuridhika kwa habari ya mwenza wako. Huko nako kuna shida. Kuna shida. Niko pamoja na mimi. Leo tunaangalia ni sehemu ya tatu, neema ikitufunika itakuwa ni sehemu ya mwisho. Kweli itakuwa ya mwisho kweli tutaweza. Mengi sana. Au nitaikata tuifanye sehemu ya nne wiki ijayo kusudi tusome machache lakini yatukae. Tuangalie. Wakati mwingine kuhubiri vitu vingi kwa muda mfupi unakosa muda wa kufafanua na kutosha na kutoa mifano ambayo ndiyo maisha halisi. Kwa hiyo nataka kuanza kubadilisha mfumo wa kuhubiri, niende polepole zaidi ili kusudi watu tuelewane. Niko pamoja na mimi. Hebu tusome. Kwa hiyo tutaona mambo mengine manne. Kama yatakuwa hayatafika manne, basi tutasoma mawili na wiki ijayo mawili, nayo ngoja niyataje. Leo tutaona habari ya kuridhika na cheo. Hali kuna kunitatizo. Tutaona kina Haman na mfalme Ahasuero. Tutaona kwa habari ya kuridhika, kwa habari ya karama, vyo vya rohoni. Unakuta mtu anataka anajipandisha, ameshajiita mtume na nabii na kila kitu. Yuko tayari kutumia na nguvu za giza kama Simoni, aliyekuwa mchawi alafu baadaye akataka kutumia pesa. Yuko tayari kununua kufanya, yuko tayari kwenda Nigeria. Ninapita tu kusudi kama ulikuwa hujajipanga upate picha kubwa, lakini tuende kwenye mstari tuithibitishe. Kuridhika na karama ya Mungu aliyoweka ndani yetu. Baadaye tutaona kwa habari ya kuridhika na kukubaliana na muonekano, maumbile, uzuri Mungu aliyotupa. Jinsi alivyotupa, maumbile ya Mungu aliyotupa. Huko nako kuna tatizo. Leo hii kuna watu, niko natoa kama utangulizi. Kuna watu hawakauki kwenye masaluni ya kwenda kujichubua, kujisugua, kuji nini, kujitoboa, kujiongea, kufanya kila kitu ili mradi tu asifanane na Mungu alivyo Mungu. Awe tofauti na baba Mungu. Mungu anataka turidhike na hivyo. Na tutathibitishwa kwa maandiko. Unasema sasa kuna ulazima sana au ni somo la maana? Mimi ni lazima. Mungu anapoona kwanza kuna kumkosoa Mungu, lakini vile vile hakuna mwisho katika hali. Utahangaika sana. Naamini kama hii dunia itaendelea kuwepo muda mrefu, utakuja teknolojia kuongeza kimo. Watu watakuwa wanafanyiwa upasuaji kusudi kama alikuwa meta moja na sentimita labda 70 au 50, basi huyo ni mtu mfupi. Awe meta 2. Itakuja tu muda utakuja. Wakati tutafika. Kuridhika na muonekano, maumbile, uzuri Mungu aliyotupa. Na mwisho kwa leo au wiki ijayo tunaona habari za kuridhika katika mateso na mapito. Kustahimili, kukubaliana na hali. Kwa sababu hukuumbwa kuja duniani ili kusudi ule raha, sio makusudi ya dunia hii. Petro anasema sehemu nyingine, anasema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu, basi tuchukuliane na ardhi. Tani mekusikia maneno. Tuende katika vile vipengele sasa. Anasema adhiwai kuridhika, kuto kuridhika, tamaa ya vitu mbalimbali. Vitu mbalimbali yote tulikuwa tunasema tumetaja saba, nne tushaviona na vingine tunakuviona. Hali ya kuridhika, Biblia inasema hututenga na Mungu, hututenga na mapenzi ya Mungu. Mungu hakai na watu wasioridhika. Mungu anaweza kukaa na wadhami kwa namna fulani, akala nao akanywa nao, lakini hakai na watamanifu walio wasioridhika. Nani ameelewa maneno? Nikuthibitishie kama tuenda kwenye yale maandiko yote. Nikuthibitishie tu maeneo machache. Kwa mtiririko wa somo naona tutalikata tena wiki ijayo. Some katika kitabu cha Marko mlango ile injili ya pili, zile injili nne, injili ya pili kutoka kwa Mathayo, kulia kuna Marko. Mlango wa nne, Yesu alipokuwa anasema habari za mbegu alizopanda ambazo ni wanadamu, roho za wanadamu zilipopandwa neno la Mungu. Kuna kundi moja lilianguka kwenye miiba lile. Likasongwa songwa na tamaa za dunia. Mtusome alicho sema hilo kundi. Marko 4 mstari wa 18 Biblia inasema. Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba. Umepandwa kwenye miiba, umepandwa kwenye udongo mzuri, umepaliliwa. Hakuna vitu. Miiba inachofanya, magugu yanachofanya ni kule kusonga songa mazao yakakunyima nafasi ya kupumua. Wewe mimi tamaa inamsonga mtu, anakosa nafasi ya kumjua Mungu wake na kumwabudu Mungu wake, kwa sababu inachukua nafasi yake. Biblia inasema. Anasema na hawa ndio hao wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikiao neno, sura 19, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali. Okay, mali tushasema, na huko kote ni vitu vya kuridhika hivyo. Shughuli, kazi, vyeo. Baadaye anaongeza, na tamaa za mambo mengine. Zikiingia, kulisonga lile neno, likawa halizai. Kristo aliyesongwa na mambo haya siyoridhika, akawa anasongwa na mali, na shughuli za dunia, na mahangaiko ya ulimwengu, ili kusudi alishibishe tumbo lake, apate cheo, aite awe chawa ili kusudi ateuliwe, akawa hana. Biblia inasema neno la Mungu haliwezi kuzaa chochote ndani yake. Mbona umeshika tama? Nimewagusa, nimeshika vidonda vyenu. Samee bwana. Mimi mwenyewe na vidonda vyangu. Mtende sasa katika vipengele vile tulivyosema. Mimi cha kwanza kwa leo ambacho ndio cha nne kwenye mtiririko, maana vitatu tushaviona, ni kuridhika na cheo au hadhi. Yesu aliwahi kuambia watu kwenye Luka 14 naamini. Sikuwa sio mstari wa leo, lakini lazima Biblia ikae kichwani. Akamwambia ukialikwa na mtu usikae viti vya mbele. Kae nyuma. Asije kawa kuna mtu ambaye ana hadhi kuliko wewe, amealikwa, ukiwa mbele akamwambia pisha huyu, nenda kae, utaaibika. Kae nyuma, baadaye wasema rafiki njoo mbele. Ndiko kwa. Maana yake tujifunze kuto kujitia kimbele mbele ili kusudi tuenoke tuwe juu. Sina maana kwamba jifiche kabisa hapa. Vipawa vyetu vijulikane. Unajua tatizo la Mkristo na sio mwanadamu kwa ujumla. Wangi hapa naongea wa Kristo lakini naongea na watu wote. Ni kwenda both extremes, yani kwenda sana kushoto au kulia. Kama ni kusema, anawaambia nazuia ulimi wangu hasemi milele. Anakuwa kanisani, kuna mtu ninamjua kanisani hata kusalimiana hawezi. Yaani akitaka kuongea inabidi akohoe kwa sababu tayari koo limeziba. Eti amejifunza kuwa Mkristo. Ni upuuzi. Kulia sana sio, kushoto sana sio. Nani amenielewa? Mtu ende kwenye ile vile pengine kuridhika na cheo au hadhi. Mtu some kwanza tuanze kusema hivi. Mtu nafsi ya kwanza kabisa kukataa kuridhika na nafasi iliyopewa. Wa kwanza kabisa ni shetani. Kwa hiyo vitu hii hali ya kutokuridhika offer. Offer kwa Kiswahili ni kama mwanzilishi wa huo mchezo ni shetani. Mwanzilishi wa uongo alikuwa shetani, si ndio? Eh, pale Eden kulikuwa inaonekana kulikuwa hakuna uongo, hakuna nini, shetani akaingia akauingiza, akaupenyeza. Leo hii Biblia inasema shetani ni muongo na ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo inaonekana ndiye alianzisha vile vile alianzisha kutokuridhika na cheo alichopewa na nafasi aliyopewa. Kwa kwanza ni shetani na wazao na watoto aliowazaa, wanadamu wanaenenda kama baba yao. Naiko pamoja na mimi. He. Ndio. Anasema katika kitabu cha Emton katika tuanze kwenye agano la kale leo. Tumalizia na agano jipya. Tuna katika kitabu cha Isaya, Isaya mlango ule wa 10 na kitabu tulishakisoma nakumbuka. 14 mimi nakumbuka kama vile na kama ni kama kwa machoni. Isaya 14 mstari ule wa sura 13. Sura 14:13 nasema. Niko pamoja na mimi sudi tusiache maneno haya kadondoka kwenye mawe. Kwenye miamba. Sura 14:13 nasema. Nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Huyo mtu hajaridhika na cheo chake, huyo shetani. Unamwona nia yake? Shetani kwa amepewa cheo kidogo. Pana kwa cheo kikubwa. Alikuwa, Biblia inasema alikuwa ni kerubi apendezaye. Lakini hakuridhika. Leo hii, naomba niwe narudi pale pale kwenye familia. Ni mateso yalipo. Leo hii, kuna kitu kinaitwa haki sawa. Shetani amekoroga dunia, anakuambia, wewe mwambie, ikitoke mtu mdogo katika familia huwa ni mtoto ndio mdogo kuliko wote, ndio sio? Lakini akuhakishia ikitokea kuna hela kidogo za kununua chakula, huyo aliye mdogo, pamoja kwamba ndio mdogo, tunasema hana kwenye haki yuko chini, ndiye chakula atapewa, ndio sio? Ni mtoto huyo ndiye atakayepewa. Kama kuna hela kidogo kabisa, kama ni mavazi, atakayeanza ni yule mtoto. Kama ni ada atanani huwa atakula majani, lakini ada atalipiwa. Ninachosema kule kusema kwamba huyu ndo mkubwa na nini, sina maana kwamba ndiye mwenye haki. Wewe mimi. Akina baba wanaojitambua vizuri, inapokuja kwenye haki ya vitu vya ndani, anaweza kujikuta anatakiwa wa mwisho. Akishe watu wake wameridhika, wamepata. Hivyo ilivyo. Lakini haina ambacho sasa haimaanishi ni kwamba huyu baba hana sauti na sauti yake ni sana ya mama na mtoto na ni, hapana. Kuna kichwa na sitaona aibu kuitamka. Na halikutoka kwenye kinywa changu, imetoka kwenye kinywa cha Mungu. Biblia iko hapa, ningeweza kuwasomea Waefeso mlango wa 5. Ninaamini kama kuna pesa kidogo unatakiwa ununue nguo, inatakiwa aanze nguo ya mama, ya mke kabla ya mume. Lakini hatuongelee habari za kule kupanga mamlaka nani aongee na nani. Nani yuko pamoja na mimi? Mungu ndiye alivyoadhimisha yale mambo. Kwa tunaona shetani anayekuwa mwanzilishi wa kutaka kuclaim, kuconfiscate, kutaifisha, kuchukua na mamlaka ya Mungu. Anasema sasa huku mbele anasema utashushwa mpaka chini, sehemu za chini za nchi. Kuzimu, jehanamu. Em tusome kutoka katika kitabu cha Ezekiel. Ukisoma 14 ya Isaya, Isaya 14 unaisoma na Ezekiel 28. Anasema habari za hiyo hiyo shetani. Mstari wa 28 mlango wa 28 Ezekiel mstari wa 28. Tuko tunaonyesha tunaona chanzo kabisa matatizo yanapoanzia ya kutokuridhika. Na ameingia hapa kwenye familia za wanadamu na kwenye maisha ya wanadamu. Anasema hivi. Neno Ezekiel 28:1. Neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu katika kati ya bahari. Kati ya bahari, hiyo anasema mkuu wa Tiro. Tiro ni nchi za baharini, baharini. Nchi za baharini, baharini. Unaona kuna ni taswira alikuwa anamsema shetani. Sina muda wa kufanua inakuwaje shetani, lakini Mungu hutumia watu wenye tabia za kishetani kama alivyomtumia joka. Joka ni mnyama tu kama wengine, lakini ni lugha ya shetani, ni taswira ya shetani. Nawe umesema, anasema unaona kuna bahari pale. Kuna shetani na bahari. Watu wengi wanaoabudu shetani, nguvu nyingine zinatoka kwenye bahari. Kati ya bahari. Lakini u mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Huyu mtu alikuwa hajaridhika. Huyu ni shetani. Sasa kawapa wanaye. Kaipa dunia. Dunia sema dunia hii Mungu wake ni shetani. Ile majority, wingi wa shughuli na mienendo ya dunia hii, mamlaka na shughuli za dunia ni za shetani. Fahamu wa Mungu duniani unapita katika njia nyembamba nyembamba na njia zake hazionekani. Yani kwa pamoja na mimi. Huu sio mfano mzuri huu. Huu sio mfano mzuri wa kutokuwa. Sio mfano wa mzuri. Ngoja nikuulize, mpaka sasa umeshajifunza kitu chochote? Unaweza ukatoka hapa hujajifunza vitu vingi au ukaona, lakini hujui ni wakati gani Mungu atakubadilisha. Wewe mpe Mungu masikio yako tu. Usiruhusu moyo wako kaanza yani ukianza kukaidi moyoni, hapana. Wakati mwingine tumwambie Mungu, haya mambo ya maarifa yanaizidi nafsi yangu, nipe tu nguvu za kuweza. Siwezi kuguza. Utajua ni saa ngapi Mungu ameyatuliza yakafanya kazi katika maisha yako, ukajikuta asema nanyi mtakuwa na amani tele moyoni mwenu. Nanyi mtakuwa na raha nafsini mwenu. Hem tusome kutoka katika, tumeona shetani ndio mazishi. Hem tuangalie watu wengine waliokuwa naenda kishetani shetani. Ambao ndio wanadamu walio wengi, ndivyo ndio walioja kwenye kwenye vyao vya kisiasa. Ni kupigana vikumbo, ni kurogana, ni kufitinana, ni kusariti, ni kufanya nini? Ni kutudu wa shindania vile vyao. Kuna mtu mmoja leo kusema sisi ni nani, nani ni mtu wa kawaida, lakini aliongea hoja. Sema usikitafute cheo, acha cheo kukitafute. Usikihangaikie sana. Acha cheo. Sema nyingine nasema usijitajirishe kuwa tajiri. Tajiri utakufuata tu. Ukienda ukifanya kazi kwa bidii ukapata uvuvio wa kimungu. Vile vitu vyote. Kamia maji hayanywi by the way. Wewe ha. Haya maji yatanikoma huyanywi. Yaani ikishindikana hata yatakukaba, lakini hata ingia. Mimi ukakabwa na maji. Tuna kwenye kitabu cha Esta, mlango ule wa 3. Esta 3. Mlango wa 3 wa Esta mstari wa kwanza na pili anasema hivi. Esta, mimi niko kwenye Ayubu, kulia zaidi, kushoto kuna Esta. Hiyo nimeangukia kwenye Ayubu, kwa hiyo naanza kureverse mpaka kwa Esta. Esta mlango wa 3 mstari wa kwanza anasema hivi. Baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Haman bin Hamedatha Mwagagi, akampandisha, akamweka kiti chake juu ya maakida wote waliokuwepo pamoja naye. Mstari wa pili. Na watumishi wote wa mfalme walioketi miongoni mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Tuishia hapo. Kuna mama mtu ana cheo kabisa kikubwa, yani unaweza kusema ni wa pili, Hamani bin Hamedatha. Ni mtu wa pili kwenye mamlaka. Mtu ulize, mtu wa pili kwenye nchini ni makamu wa rais. Maana huyu ni rais huyu. Sasa yote kitokea na kutokea ndio rais. Nani? Tu mkuu wa wilaya mwenyewe anaweka watu ndani. Tu chini kabisa. Sasa tunaongelea juu sana. Lakini tunaona amepandishwa cheo na nini? Ila kuna Myahudi mmoja alikuwa mcha Mungu anaitwa Mordekai. Nyumba yake Esther. Anaona kwamba habari za kufikia maelezo yalikuwa yashatoka kwa huyu mfalme Ahasuero. Akaona huyu nitamheshimu ndio, lakini sitamsujudu. Kusujudu ni Mungu anayesujudiwa tu. Akakataa. Wakati mwingine tunahitaji kuwa na misimamo fulani dhidi ya dunia. Kabisa. Mimi namuelewa huyu Mordekai. Unaweza kusema alikuwa labda mtu mkatili, mtukutu, labda mtu kiburi fulani, lakini hapana. Ali neno hata tunatoka kuona kwenye somo lolote kusujudu, anayenamiwa na kusujudiwa ni Mungu. Mheshimu mtu kweli. Fanya kila kitu lakini usimsujudu. Ndio. Alikataa. Hem tuende mbele tuone sasa. Huyu mtu ungeniambia kama ni cheo, alikuwa hana cheo huyu nani huyu Haman. Lakini ngoja tuone cheo. Tuone je cheo kilitosha. Twende kwenye kitabu cha Esther, Esther hiyo. Mlango wa 10, mlango wa 5 mstari wa 11 mbele kidogo. Esther 5:11 twende mpaka 14 anasema. Esther 5 kuanzia 10:1 mpaka mbele kidogo anasema hivi. Naye Haman akasimulia habari za fahari ya mali zake na wingi wa watoto wake, nayo mambo yote pia ambayo mfalme amemfanikisha katika hayo, na jinsi alivyompandisha juu ya maakida na watumishi wa mfalme. Zaidi ya hayo, Hamani akasema naye Malkia Esther hakumkaribisha mtu yeyote pamoja na mfalme katika karamu aliyoiandaa, ila mimi peke yangu. Hata na kesho pia nimealikwa naye pamoja na mfalme. Bali haya yote yanifaa nini pindi nimuonapo yule Mordekai Myahudi ameketi mlangoni pa mfalme? Basi Zeresh mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyizwe mtu wa mkono wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake. Ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno likampendeza Haman, akaufanyiza ule mti. Tuseme Zeresh mke wake ni kama alikuwa anamsukuma mlevi. Anampa ushauri mbaya. Yani kama unachukua mafuta ya petroli unamwaga unachochea kwenye moto. Talipuka zaidi. Nani ameelewa hicho kisa kilichotokea? Huyu mtu alishapandishwa hana chochote. Lakini anaona kwamba kuto kupigiwa magoti na Mordekai ndicho ambacho kinamnyima raha. Yamkini angeweza hata kujitundika. Na sina, yani maisha yamenishinda, Mordekai ndio hakunifanya hivi, basi nikufa na acha ujumbe pale. Ndio watu wale wale. Naacha ujumbe, tutafuta wote hela, lakini ametumia ameoa mke mwingine. Kweli ndio kile kigezo cha kujitundika. Simu niliyompa nimekuja nikakuta baada ya kuwasiliana na mimi anawasiliana na wanaume wengine, naacha ujumbe, asilaumie mtu mwingine, ni huyu mwanamke. Maneno kama hicho ni cha kufanya hata moyo ulale unazizima. Pana. Lakini hebu angalia kitu kingine alichokuwa nacho huyu Haman bin Hamedatha anaanza kusimulia fahari zake na vyeo vyake. Okay, yamkini wakati mwingine ngoja niwaambie kila jambo na kiasi chake. Naweza kana alikuwa ameenda kazini amepandishwa cheo na nini, nakuja nawaambia bana. Lakini ukisoma anavyo neno la Mungu linavyoelezea na mienendo ya huyu mtu, alikuwa kama anajitapa. Hakuna mtu mwingine. By the way, ukisha anza kuongea ulioinuka na wengine hawajainuka, ujue hicho ndicho kiburi. Waache wengine. Sema habari zako peke yako. Mimi tu. Unaweza kusema sasa wewe hujawahi kufanya hicho kitu. Si, mimi sijui. Ninahubiri neno la Mungu. Mimi kama naifanya, lakini nitajifunza kutokufanya. Nani amejifunza kitu hapa katika? Mungu akitupa mafanikio. Sema nyingine anasema katika kitabu cha Wakorintho wa mlango wa 7. Mwishoni pale. Anasema mwenye aliye na vitu awe kama hana vitu. Mwenye pesa awe kama hana pesa. Yaani anasema mwenye kutumia kama vile hatumii hafaidi sana. Lakini sio unapata kacheo watu wote wanakujua. Kuna mtu mmoja anasikia zamani ni msemo unasema kwenye mambo sijui. Alikuwa awe ndo waziri mkuu. Wakati nadhani wa serikali ya Mzee Mkapa marehemu. Hayati Mkapa. Alikuwa na awe waziri mkuu. Taarifa zilishafika. Yanaye unaenda kutangazwa. Badala ya kufanya maandalizi labda anaye hata suti zake nzuri na nini, akaanza kazi ya kwanza ikawa ni nini? Ni kwenda kutafuta mbuzi, ng'ombe, sherehe ikaanza. Hujatangazwa lakini akafanya. Taarifa ikamfikia Mzee Mkapa. Futa jina na akalama sumai. Nani alikuwa mzee nani? Nani maarufu maarufu wa Iringa? Nani? Nimesahau. Natoa mfano. Kwa wakati mwingine huku kujaribu kujitapa. Wewe mimi, hebu nisikilize vizuri. Usihukumiwe ulio unayenisikiliza ulio kwa hapa na mimi na mwingine anayetaka. Tumeumbwa hivyo wanadamu katika hali ya kutaka kuonyesha sifa zetu za juu. Ipo, lakini tufanye kwa kiasi. Na tushindane na hayo maumbile mabaya. Macho ya wanadamu yameumbwa na tamaa. Lakini tuna jukumu la kuishinda. Hawezi kuitweza. Kuidhibiti. Pambana naye. Kuikabili. Huyu unamuona. Sio mfano mzuri. Okay, tumetoka waona. Tunaenda kurudi nyuma. Tumetoka huku. Agano jipa. Mwishoni mwa agano jipa. Tunarudi nyuma kwenye agano la. Agano la kale. Tunarudi nyuma zaidi. Hebu turudi kwenye Wafalme wa kwanza mlango wa 5. Hii mifano jamani naomba tujibebe. Sisomi hivi kama visa. Nataka kuona watu walioenda ndivyo sivyo. Ili tujiepushe basi. Ningeweza kutoa mifano ya watu kwa mfano kama Daudi. Daudi anapewa cheo ukisoma kwenye Samueli wa 2 mlango wa 6 na nyakati hizo ndio ambapo nyakati wa kwanza. Na nani mlango wa 16. Hayo ni maeneo ya Daudi, Samuel wa 2 na nini. Anasema mimi ni nani? Bwana. Yaani hata uweze kuniita mbele yako, yani ni hudumu mbele yako na baada yangu umeongea kwa habari ya miaka mingi ijayo, habari za kizazi changu. Yaani mimi ni kwa yani nastahili vipi kusimama mbele yako basi? Hicho ni kitu kizuri. Na kuomba wewe Mkristo, usiangalie ulikopungukiwa. Wakati mwingine angalia ni wapi Mungu amekufikisha. Hata kupeleka juu zaidi. Tuone Daudi. Hata Sulemani mwanae. Anaambiwa taja kitu chote. Alikuwa anataja namna mimi. Naomba niwe rais wa dunia. Israeli patoka. Hapa nitoshe. Lakini hapana. Utasema naomba unipe hekima niweze kuwatumikia watu wangu na kuhukumu taifa lako. Lazima na pesa, na kupa na maarifa na hekima na utajiri na amani na kila kitu. Nani yuko pamoja nami? Tuwe na nafasi pia kushukuru Mungu kwa kidogo tulichopata. Tuko tunaongelea habari ya cheo, lakini ina apply na mambo mengi. For sure. Kwa hakika. Mtu angalie katika, nimetoa mfano wa okay, unaweza kusema umetoa mfano wa watu waliokosea. Ni vizuri kutoa mfano wa watu waliokosea ili kusudi tusikosee ndio hatari. Lakini nimetoa mfano wa watu walio ambao hawakosea kama Daudi. Hata Daudi wakati mwingine akamwambia sasa wewe ndio unaenda kuwa mkuu wa mfalme. Akasema sasa mimi ni mtoto wa mfugaji. Mwefrathi. Maana wa Yese asiye na title yoyote. Na kuwaje sasa na waje kwa mfalme basi. Na azaji. Mimi lakini ushashinda. Bana mshukuru Mungu kwa hiyo. Shukuru zile ndio ile mfiti. Ya Mikali. Hapo nyingine tusifu raisho sana na ufanisi wa kutumia dunia. Lakini yeye kwa nafasi yake alisimama kwenye nafasi yake. For sure. Okay, kuna makosa anafanya kibinadamu. Lakini twende wanaye sasa. Yaani uko pamoja na mimi ama neno. Mko pamoja na mimi ama umeshaanza kuchoka? Ninapenda twende wote. Twende wote. Hem tu some nitoe mfano ya Daudi vizuri. Nilikuwa nimesema lakini nahisi kama mimi wanapenda maneno haya ni atoe kwenye ni tafuta mstari ni tafuta sema anasema anasema katika kitabu cha nene kwenye Nyakati wa kwanza pale sura mlango wa 17 sura 17 nasema hivi ndipo Daudi Nyakati wa kwanza 17 msana ni acha tujue Biblia yetu. Nimeona kwamba nimetoa mfano wa watu waliokosea, ngoja nitoe mfano walio sikuwa nimeuandaa, lakini ndio mahubiri, ndio sibii maneno yao na kwa Mungu akuletea neno. Lakini lazima unajua liko wapi basi. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 16 sema ndipo akaingia Daudi mfalme akaketi mbele za Bwana akasema mimi ni nani Bwana Mungu na nyumba yangu ni nani hata umenileta hapa? Yaani mimi ni nani? Badala ya kuanza kusema mbona Mungu umenipandisha kidogo, yuko na shangao nimepandaje kiasi hiki, mimi ni nani mpaka nikafika huku juu? Hiyo ni njia nzuri ya kuishi. Mnanisikia nyinyi wana ujana nyinyi? Kuridhika na kumwambia Mungu hapa pame, yani hapa ni juu sana kwa upande wangu. Kipenda utanipeleka juu zaidi lakini hapa nakushukuru. Sema nyingine nasema Ebeneza hapa hata sasa Bwana ametusaidia. Twende sasa kwenye watu waliokosea. Mfano mmoja ni maana. Uko kwenye Nyakati, turudi kushoto. Umeshachoka? Kushoto mwa Nyakati pale kuna wafalme wa pili unaoruka na wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza tusome mlango wa kwanza tu, mwanzoni kabisa. Wafalme wa kwanza mlango wa kwanza anasema hivi. Mstari wa 5 anasema hivi. Mfalme wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Ndipo Adonia mwana wa Hagithi akatakabari. Hiyo ni roho, ni lugha mbaya. Takabari ni kama vile kukengeuka. Kutokufuata utaratibu na kujiona na kujitutumua na kujipeleka juu wewe mwenyewe. Akasema mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Hapa Daudi yuko anamaliza utumishi wake, anatafuta mfalme. Daudi alikuwa na watoto wengi, alikuwa na watoto na wake wengi pia. Aya atawale nani? Amnon ashakufa. Adonia anajitangaza sasa. Kuna Selemani, mama yake naye ni mjanja. Anamtafutia ufalme. Nani ashakufa na nani? Absalom, nani? Lakini alikuwa na vijana wengi wengine. Lakini kuna ufalme ulikuwa umetungwa kwa ajili ya Selemani. Against all odds, yani kinyume na mategemeo yote, akawa Selemani. Ni siri ya Mungu kwamba wanaochaguliwa sio wale waliotegemewa sana. Tena maana wa mtu wa kukotezwa wa kuua watu aliyemchukua kwa kumua uli. Lakini anabeba ufalme. Mungu anataka kuniambia kwamba wanaonitumikia sio wakamilifu. Ni wale tayari kupokea utumishi nilio katika mioyo yao. Kwa hiyo tunamwona Adonia anajitangaza, anajiinua. Ngoja kwambie, Adonia alikuwa ni mwana wa mfalme. Leo hii kama ingekuwa ni mataifa ya kifalme kama Uingereza, angekuwa ni kama wale akina Prince William. Na akina Prince ni watu wakubwa, yani akina Marekani anapokelewa hata na rais. Lakini kwake hicho cheo hakikumtosha. Ikabidi atafute watu wajipandikize, afanye nini, watu wakimbie mbele zake na mafarasi, waseme Adonia anatawala. Alikufa baada ya siku tatu. Selemani hakumwacha hai. Simsifu. Lakini Biblia inasema anayejiinua atashushwa. Tuko tunaangalia somo la kuridhika na utaua. Kipengele kimojawapo ni kuridhika na cheo. Kuridhika na cheo. Mtume, tuangalie mtu mwingine mwenye makosa. Tuko kwenye Wafalme wa Kwanza. Twende kushoto zaidi, kuna Samueli wa pili. Samueli wa pili, mlango wa 15, anasema hivi. Samueli wa pili 15, Biblia inasema. Mstari wa 10 na 11, nakaribia kumaliza. 10 na 11. Samueli wa pili 15, 10, 11, anasema hivi. Lakini Absalom, mwanae wa pili, mwanae mmoja wapo wa Daudi, akapeleka wapelelezi katika kabila zote za Israeli, kusema, mara mtakaposikia sauti ya tarumbeta ndipo mtakaposema Absalom anamiliki huko Hebron. Na watu 200 walioalikwa wakatoka Yerusalemu pamoja na Absalom wakaenda katika ujinga wao wasijue neno lolote. Absalom naye akatuma kumuita Ahithofeli Mgiloni, mshauri wa Daudi, kutoka katika mji wake, yaani Gilo. Walipokuwa wakitoa dhabihu, fitina yao ikawa na nguvu, maana watu waliokuwa pamoja na Absalom wakazidi kuwa wengi. Absalom alikuwa ni mwana rafiki wa Daudi kweli kweli. Alikuja kumtaka, alikuwa anampindua. Chota anampindua baba. Wewe kwa mimi. Daudi alikuwa angeishi milele sangekufa. Angeenda kama hiki chana. Kwanza alikuwa ni mwana wa mfalme, prince. Kikuwa kinamtosha. Lakini bado hakuridhika na choo alichokuwa nacho. Na hakuwa tayari na kuwa na subira nzuri ili kusudi akabidhiwe. Daudi alikuwa hajapangwa mrithi. Ingoza vizuri, mrithi alimpata dakika za kushumishwa. Na alishauriwa. Ni udhaifu wa wanadamu. Na niko pamoja na mimi. Ni kuto kuridhika na vyeo. Wewe mwambie, unahitaji kuwa prince, unahitaji kuwa mfalme, unahitaji kuwa na cheo. Kuwa raia tu wa kawaida mwaminifu kabisa. Kwa nimesema kwamba nitamaliza. Sitamaliza. Hebu tuende vyeo au karama za kiroho. Hivyo ilikuwa ni vyeo vya duniani. Kwanza Biblia inasema, sina muda wa kwenda huko lakini nitamke tu. Soma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 31. Biblia inasema, anasema tamanini, takeni sana karama zitokazo juu. Ni vizuri kutaka karama. Natamani niwe mhubiri. Natamani niwe mwinjilisti. Natamani niwe na nguvu za Mungu katika maisha yangu. Ndio. Mungu anasema haina ubaya. Lakini tuchukue karama sawa sawa na kipawa cha Mungu kilichomo ndani yetu kwa wakati ule. Sio unajiinua, unajifanya kila chochote, kuna vitu vingi sana, hata karama za kiroho. Na nyingi sio kuzifeki. Ukaamua uwe feki ili kusudi uonekane mkubwa. Ndivyo walivyohubiri wa leo. Zile karama nyingi sana unazoona na nini, ni uzushi. Unasema hakuna tatizo la kutaka karama. Hakuna tatizo la kufanya kazi kwa bidii ufanikishe. Na ni vizuri. Baadhi ya usipofanya kazi ni kosa. Mtu ni katika kitabu cha Warumi karama za kitumishi. Leo hii watu wanajiita mitume. Yesu alichagua telashara 12 mitume 12. Wakatoka wengine na nini? Leo hii hicho cheo Mungu. Ni kama ambavyo Mungu aliondosha makuhani. Leo hakuna kuhani Musa tena. Ukiacha hao wanaojiita. Hao hawa pana anaitwa nani? Kuhani Musa naye. Nadhani alijipachika tu ili kutula fanana na Musa wa Mungu. Yaani atachoma pabaya sana kwenye tanuru la Mungu. Nasema anasema malipo yenu mmesha kuisha yapata. Mmesha kushiba sifa za wanadamu, mmekula fedha, mmefanya nini? Zamu yenu ni kuunguzwa. Wanavipata ndio. Lakini ni vya muda. Tusome katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mlango wa 12 twende kwenye Agano Jipya. Ikipengine ama somo tunaanza kwenye Agano Jipya. Kwa sababu tumesema nimesema wa Korinto takeni karama lakini tuende kwa Warumi. Warumi 12:3 anasema hivi. Warumi mlango ule wa 12. Sikiliza maneno haya ni mazito. Warumi 12:3 anasema. Sikiliza maneno. Sema. Kwa maana kwa neema neema nini kitu chupa na Mungu. Sio ulichojitafutia wala ndio sio degree ambazo unasema kama nataka mpaka nipate degree 50. Ni neema. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia bali awe na nia na kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Lakini leo hii mtu hajawahi hata kumwamini Yesu Kristo anakuambia yuko anafufua. Nina kanisa nafufua watu. Hakuna mtu aliyefufua follower Dar es Salaam. Ana misukule. Anaitunza ya kumpa pesa. Na kumpa umaru. Kulizika na karamu. Aliyoweka Mungu ndani yako. Mtuena katika kitabu cha Marko mlango ule wa 9. Mstari wa 33 anasema hivi. Marko 9. Niko kwenye mstari mitatu ya mwisho. Kwa hiyo almost nimemaliza. 9:33 anasema usichoke malize. 9:33 pamoja. Wakafika Kapenaumu hata alipokuwa nyumbani akawauliza mlikuwa mnashindania nini njiani? Sura 34 wakanyamaza kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao ni nani aliye mkubwa? Iwa hauko kubwa cheo cha duniani ni kwani kwenye karama ni nani ambaye labda Yesu atakapoondoka atamwachia title. Walikuwa wanapiga mahesabu Yesu akishaondoka na mimi ndo nitakuwa niko pale. Yesu akoje hivi mimi nenda mimi kama nashindania nini? Yaani mko naona kama mnanongona. Lakini alikuwa anawaelewa. Alikuwa anajua kwamba jiani alikuwa anashindana naye atakayekuwa mfano. Mtu angalie kundi jingine la watu wema. Wewe ngwambie mashuhubiri kama haya yanatuhitaji wenye walio wema na wasio wema vyote vile. Bila sema nendeni ni kama mtego unaotega samaki wazuri na wabaya. Hata watu wema kama akina Yohana, wana wa Zebedayo, wana wa ngurumo Biblia inawaita. Wana wa Zebedayo, Yohana na Yakobo. Walikuwa wako kwenye hatari ya kitu kama hiki. Walikuwa wakubwa, Yohana alikuwa mdogo. Yakobo, Yesu akipanda na watatu ni wawili hawakosi. Anaingia Petro. Lakini angalia wanachohangaika nacho. Mlango wa Mathayo 20 anasema hivi Mathayo 20 tuasikilize tujifunze hizo ni karama ni utumishi wa Mungu tu wala hupati sifa za wanadamu lakini tu kule kuhesabiwa na Mungu ambao uko juu wakati hujaja kuhesabu juu kiasi. Mathayo 20 mstari wa 20 mpaka 23 Biblia inasema hivi ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanae akawashika mikono naona walikuja nao naona kama mafaji shika kulia na kushoto. Na baba hayo. Akamsujudia na kumuomba neno. Yesu alikataa kusujudiwa. Hajamwambia mimi ni mwanadamu inama. Inuka. Alimsujudia ili akubalike. Akamwambia wataka nini? Akamwambia agiza kwamba hawa watoto. Yani ni kama anampa instruction. Anampa maelekezo. Agiza. Hakusema naomba. Mwambia unapokuwa ujaridhika na kitu. Wala huende kwa utaratibu. Unalazimisha, unaagiza. Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajipa kazi. Hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakacho kinywa mimi? Wakasema tuwaweza. Akawaambia, hakika mtakinywa kikombe changu. Tutaona wiki ijayo. Mbili wizale, huyu Yakobo atakinywa kikombe, atakufa, atawawa. Mlango wa 12. Anasema ndio mtakinywa kikombe, lakini kwa habari ya nani atakuwa kwenye cheo kipi kwenye falme ya mbinguni, hiyo ni kazi ya Baba. Vitu vya mbinguni anayepanga ni Baba. Mimi ni kuja kumletea watu, ukifika pale anawapangia. Kaa hapa, kaa hapa. Karama wakati mwingine ni kitu kinanyamuliwa juu sana. Hakiko mikononi hata kwa Yesu mwenyewe. Kinakaa kwenye kiti cha juu mbinguni. Lakini leo mtu anajipanga mwenyewe, anajipa cheo, mimi ni mtume na nabii. Leo hiku na tuvijana tukishakaa ofisini, tukishakaa kwenye makanisa yao ya mwendo kasi, tunavaa tungoto wa Nigeria, tukubana, tunataka kudondoka, mara anaweza kapiga hapa shati inakuwa hapa ni njano, hapa ni nyeusi, anatengeneza na kafimbo, alafu anakuambia mimi ni mwana wa mfalme. Nimeshakuwa mtu mkuu sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Hata cheo akitaka tu kujiandika jina lake kwenye mtandao anaandika pastor fulani, mtume fulani. Ni vyeo vya kujipatia mwenyewe. Mungu avitambui. Emri ya chini ni bweke. Fanya kazi, ninasema Mungu atakuinua kwa wakati na majira yake. Lakini leo hii watu hawako tayari. Sisi hatuko tayari. Nimeshamaliza. Nimeshasema kitu. Tuko tuna malizia tu. Application au maana ya maisha yetu kila siku. Watu hawako tayari kukubaliana. Nimeacha pengine viwili, nimegundua kwamba sitamaliza. Sio kwa nikawalaza. Maneno ya Mungu yanahitaji kwenda polepole yatufike katika mioyo. Kwa sababu duniani tumezoea kusikia. Anasema mna masikio yasiyotahidiwa, hayapitishi vizuri, ni kama una bomba limezima. Masikio ya Kristo ni mabomba ya maji yaliyoziba. Inabidi upitishe tu kidogo kidogo, ikiwezekana uweke kwanza nani kilainishi kama mafuta yapite yazibu. Ndio vitu vitapita, ndivyo tulivyoomba. Ndivyo dunia ilipotufikisha. Nani pamoja na? Amina. Tulidhike na tulidhike na tufunge kwa kusoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Biblia inasema mstari wa mwisho ni mstari wa 58. Tumalize kwa kusoma mstari huo, ni mstari wa kutia moyo. Naomba niwatie moyo kwamba kazi yako you are patient. Patience ni nini? Ni saburi, uvumilivu, kuto kujipigia mahesabu kwamba kufikia tarehe fulani itakuwa nimeshakuwa hivi, mbona wengine? Hapana, msubiri Mungu na majira yake yatatimia. Majira ya Mungu na majira ya mwanadamu hayaendi sambamba. Kazi yetu ni kufanya majira yetu yalandane na majira ya Mungu. Ni subira, ni saburi. Tunasema katika kitabu cha Wakorintho kwanza mlango wa 15 mstari wa mwisho, pia nasema huyu nao ni bonus basi ndio wana. Lazima hivi. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mtu anayetenda kazi ya Bwana, huyo mtu sio mtu anayetafuta cheo. Watu wanaotafuta cheo ni kutafuta majina, kutafuta address, kuambiwa majina makubwa na nini, lakini sio watenda kazi. Anasema ingia kwenye kazi, pambana, Mungu atakupeleka pale unapostahili. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu ya yenu sio bure katika Bwana. Sema inasema msizimie roho. Mkazidi kuwa imara katika Bwana. Anasema katika kitabu cha Wagalatia, hii mstari mmoja yote ni kusanya hapa kwa sababu na muda wa ziada. Nimekata vipengele viwili kwa hiyo na kamda kamebaki. Anasema hivi. Anasema mstari ule wa Wagalatia 6 anasema hivi. Mstari ule wa 9 anasema tena tusichoke katika kutenda mema. Wakati mwingine daraja tunalopangiwa, karama tunazopewa zinatokana na mienendo yetu. kutenda mema. Mtu hajatenda chochote, hana hata mzazi wake kumkabidhi kumpa injili. Hakuna mtoto uliyomzaa katika Kristo. Alafu nataka leo umeshaitwa mtume na nabii na nini, alafu umeshaanza kulishwa kitanda. Kimeja. Naenda kama gunia linaenda kukusanya. Kama jarara basi, kama dampo la puku kajiungeni. Unajaza dampo. Tena tusichoke katika kutenda mema, Galatia 6:9. Maana tutavuna kwa wakati tusipozimia roho. Hizo nafasi zote za kuinuliwa tutavuna kwa wakati. Vitu vya Mungu sio vya kupanda leo. Ndio sababu mtoto akizaliwa leo hakamiliki mpaka baada ya miaka 15 na 7. Bado kwa tikata na kwa tu. Ndio sababu ukipanda mwembe leo huli mpaka baada ya miaka 7, 6, 5. Vitu vya Mungu, ni vitu vya Mungu. Lakini hivi ya kisasa, unafuga kuku leo, kesho unawapiga sindano, kesho kutwa unauza. Na kufa kwa makasa. So hamwendi kwa kanuni za subira za Mungu. Sana naelewa maneno. Tuesha hapa Mungu apingine kushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba Baba ajabu. Neno haya Mungu. Labda kuna sehemu tumejikwa katika kunena, Mungu ukatusamehe. Yaani ukatuongoze basi katika kuyatua haya, kuyaishi haya. Na jumla yote Mungu tukapata amani kutoka kwako. Naombea watu wako, ulinzi wako kwa familia. Na ikabidhi wiki yako, wiki zetu, wiki yetu yote mbele iliyoko mbele yetu wiki hii, Mungu ukawe kwenye mkono yako, ukatuvuvie, ukatuongoze, ukatulinde, ukatuvuka, Mungu ukawe tumu wetu, ukawe mlinzi, ukatutetee na mahangaiko ya walimwengu sana sana, ukatutetee na mashambulizi ya dunia hii, na sisi pia tusiwe wenye kuwashambulia wanadamu, ukatupe amani, atakaye kuwa naenda kulala, kalale kama mtoto mchanga asiyejiuliza kesho na kesho atakula nini. Bali Mungu wewe ndiye utakuwa kutulisha, lakini ukatuongoza katika kufanya kazi kwa bidii, kwa maana ni maelekezo yako. Nakushukuru Bwana Mungu, barika kazi mikono yetu, barika afya zetu, barika kwenda kuongea na kutoka kwetu, hata wakati wa kukusanya hapo mahali wakati mwingine. Asante Kristo, ni katika jina lako Baba wa mbinguni tunaamini na kupokea yote. Amen.